یہ ارشاد فرمائیں کہ بعض ممالک میں مبلغ اور نعتوں کو بلانے کی فرمائش کرتے ہیں، ان کا یہ فرمائش کرنا کیسا؟ باہر کے مبلغ یا نعت خوان کی طلب کا سلسلہ ختم ہو جائے تو اچھا ہے. باہر کا مبلغ آئے گا، اس کے نام پر لوگ جمع بھی اگر ہو گئے، نعت خوان آیا اس نے پبلک جمع کر بھی لی، لیکن پھر وہ آنے پبلک جمع ہونے کے بعد منتشر ہو جاتی ہے، کوئی خاص اس کا بینیفٹ یا آؤٹ پٹ کیا؟ پھر اگر باہر کا نعت خوان آتا ہے یا باہر کا مبلغ آتا ہے تو بعض اوقات وہاں کے مقامی، جیسے کہ باہر کا نعت خوان جائے گا تو سب لوگوں کی توجہ اسی طرف رہے گی، سب اسی کی نعت سننا پسند کریں گے، تو جو مقامی نعت خوان ہے وہ اگرچہ بولے گا نہیں لیکن اندر اندر سے بجھتا چلا جائے گا، اس کو احساس محرومی ہوگا، احساس کمتری ہوگا کہ یار میری آواز میں دم نہیں ہے. اور یہ ویسے چونکہ کوئی نہیں ہے تو وہ بولتے ہیں نام میں سے کانا ماموں بہتر، لیکن جب یہ نعت خوان جب سے آیا ہے جتنے دن سے، یار اپنے کو تو کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا، سلائی نہیں کرتے کہ تم بھی پڑھو، تو سب اس کی واہ واہ کرتے، وہ بےچارا ہو سکتا ہے حسد میں پڑے گا، بدگمانیوں میں پڑے گا، اس کی ٹو میں پڑے گا کہ کوئی یہ بھول کرے بڑا نعت خوان تو میں اس کو مشہور کروں، غیبت ہو، طرح طرح کے ہو سکتا ہے گناہوں میں پڑے. تو اس طرح میں تو بالکل اس کی فیور میں نہیں ہوں کہ آپ نعت خوان طلب کریں، کیونکہ یہ ایک مخصوص کوالٹی ہوتی ہے نعت خوان طلب کرنے والی. اس میں عموماً پارٹیاں ہوتی ہیں، پارٹیاں نعت خوان طلب کرتی ہیں، عام یہ چھوٹے سے بھائی بےچارے وہ غریب لوگ یہ اتنا ان کا ذہن نہیں ہوتا، وہ یا وہ پارٹیوں کو تیار کرتے ہوں گے، تو پارٹیاں انٹرسٹڈ ہوتی ہیں تو ہی وہ نعت خوان آتا ہے. تو نعت خوان بےچارا جب دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں پارٹی نے مجھ پر احسان کیا ہے، تو وہ غریب پارٹیوں کے آگے پیچھے گھومنے پر مجبور ہوتا ہے. پارٹی جہاں بولے نگران دیکھتا رہے گا، پارٹی جہاں بولے گی وہاں وہ نعت خوان جائے گا. اب تجربہ اس کا نہ ہوا ہو تو کر لیجئے دیگر ممالک والے، کہ اگر کوئی پارٹی لائٹ میں ہوگی نا کہ اس نے اس کو اسپونس کیا ہے، تو وہ پھر نگران کو یا ذمہ دار کو کم لفٹ دے گا، پارٹی کے پیچھے حاجی صاحب کہہ کر گھومتا ہوگا، اور آپ کا بھی اندر اندر ہو سکتا ہے دل جلتا اور کہ یار یہ کیسا نعت خوان بھیج دیا. تو عموماً نعت خوان جو ہوتے ہیں نا، جو بڑے نعت خوان، ان کو سنبھالنا صحیح بات ہے، کم از کم میرے بس کا تو روگ نہیں ہے، میں تو ہار گیا اس معاملے میں کہ ان کا ذہن بنا نہیں پاتے کہ دعوت اسلامی کا فل مدنی ذہن بن جائے. ہاں ایک حاجی مشتاق جو تھے نا رحمت اللہ تعالی علیہ، بس وہ قدرتی ایک ایسا ذہن مل گیا کہ اس پر ہم جتنا بھی ناز کریں کم ہے، لیکن عام طور پہ اچھے اچھے نعت خوان موجود ہیں. لیکن میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ جن کو تجربہ ہوگا پتا ہوگا کہ ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے مہربانی کر کے نعت خوان یا مبلغ کا مطالبہ کرنے کے بجائے اب سب کے سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اور اپنے اپنے طور پر جو بھی مجھے سن رہے ہیں ذہن بنا لیں. دیکھو نا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا مشورہ جلدی سمجھ میں آنا چاہیے، تو جلدی جلدی سمجھ جائیے کہ اب باہر کا نعت خوان نہیں چلے گا، بس اپنے مقامی نعت خوان ہیں انشاءاللہ ان کا حوصلہ بڑھائیں گے. باہر کا نعت خوان نہیں چاہیے، مقامی. اس طرح علاقوں والے بھی یہی کیا کریں، جیسے باب المدینہ والے اپنے اپنے علاقے میں ایک سے ایک نعت خوان ہوتے ہیں، ان کو اٹھائیے بےچارے، ان کے حوصلے بڑھیں گے کہ اس علاقے کا لاؤ تو مرکز سے لاؤ تو فلاں سے لاؤ. مرکز سے نعت خوان کی کوئی ضرورت نہیں اپنے کو، مرکز کی مجبوری ہے، مرکز کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے، لوگ طلب کرتے ہیں تو مختلف علاقوں میں وہ بھیجتے چٹھیاں، تو آپ مرکز سے نہیں مانگو گے نعت خوان تو مرکز آپ سے متاثر ہوگا، خوش ہوگا، یہ نہیں کہ ناراض ہو جائے گا، اس کی گارنٹی مجھ سے لے لیجیے. اپنے اپنے پاؤں پر سب کھڑے ہو جائیں، محتاجی خلاص، کیا اتنے ناز اٹھانے، اس کے لیے گاڑی بھیجنا، اس کو لانا، خوشامد کرنا، اس کی آؤ بھگت کرنا، پھر اجرت کے چکروں میں پڑنا. اجرت بھی تو عام طور پہ دیتے ہیں، باہر ملکوں والے کے اجرت نہیں دیتے ہوں گے، لفافے نہیں دیتے ہوں گے، سوٹ پیس نہیں دیتے ہوں گے، ان کے مسائل بھی بہت پیچیدہ ہیں. میرا رسالہ جس نے پڑھا ہوگا اس نے تو کان اور ناک سب پکڑ لیے ہوں گے کہ آج تک اتنے گناہ ہو گئے کہ ہم نے نعت خوانوں کو اجرتیں دی. انڈر اسٹوڈ جو ہوتی ہے نا وہ اجرت ہوتی ہے، انڈر اسٹوڈ بھی ایک تو سراہتن طے ہوتا ہے کہ ہم اتنی رقم دیں گے، آپ ہمارے ملک میں آ جاؤ تو، یا اپنے ہمارے علاقے میں آ جاؤ، ہماری محفل، ہمارے اجتماع ذکر و نعت میں آ جاؤ، آپ نعت شریف پڑھو گے ہم اتنا دیں گے. یہ سراحتن یہ بھی ناجائز. اور اگر سراحتن نہیں اور دلالتن ثابت ہے, آپ کو پتا ہے کچھ نہ کچھ اپنے کو دینا تو ہے, ناسخان کو پتا ہے کہ ملے گا ضرور, اور اگر بڑی پارٹی ہے تو اس نے بڑا خواب دیکھا ناسخان نے کہ یہاں سے بڑا مال ملے گا, چھوٹی پارٹی ہوگی تو کم مال ملے گا, چھوٹی پارٹی کے یہاں جائے گا بھی تو گلا بیٹھا ہوا ہوگا, تین دس سے جگا ہوا ہوگا, تو بڑی پارٹی جہاں ہوگی تو وہاں گلا کھل جائے گا. ایک ڈالر آئے گا تو شیئر میں آئے گا تھوڑا کرنٹ پڑنے میں, لیکن جب دس ڈالر اور کوئی بڑا پارٹا ہو اور پچاس ڈالر کی نوٹ دکھاوے, میں بولتا ہوں ناسخان کا بس چلے تو گلا پھاڑ دے اپنا, اسپیکر بھی اچل جائے اور اتنا جوش میں آ جاتا ہوگا, اور یہ مسکرا رہے ہوں گے مجھے سن کر, انہوں نے یہ مناظر دیکھے ہوں گے, میں نے بھلے نہیں دیکھے ان کے یہاں جا کر, لیکن میں نفسیات کو جانتا ہوں. پیسوں کا ہرس اور لالچ جو ہے نا, اس نے بہت سارے ناسخوانوں کو برباد کر دیا, تباہ کر دیا. خالی آواز جنت میں تھوڑی لے جائے گی, اخلاص اللہ کی بارگاہ میں آواز اور چہرے نہیں دیے دیکھے جاتے, دل دیکھے جاتے. اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے. ہم سب ناسخوان ہیں الحمدللہ, کون سنی ایسا جو ناسخوان نہیں ہے, سب سب کے سب ناسخوان ہیں الحمدللہ, سرکار کی شناخانی کرتے, خود ہی نعتیں پڑھیں انشاءاللہ, میں بھی نعتیں پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھتے ہی ہوں گے ظاہر ہے, ہر ایک پڑھتا ہے نعتیں الحمدللہ. میں نے جب اپنے گھر کا افتتاح کیا تو میں نے کسی ناسخوان کو نہیں بلایا, خود ہی میں نے نعتیں پڑھی, گھر کے افراد جو تھے میری بہنیں بچوں کی امی وغیرہ یہ بیٹھ گئے, نعت پڑھی, ناسخوانی کری اپنے گھر کا, پرانی بات کر رہا ہوں جب دعوت اسلامی تو تھی, مگر میں ناسخوان کو میں نے نہیں بلایا. میں نے جشن ولادت کا ناسخوانی پتہ نہیں کتنے سال سے ہر سال کبھی کسی ناسخوان کو نہیں بولا, خود ناسخوان ہے الحمدللہ, کسی کی محتاجی کیا, کسی کی خوشامد ہے کیا, کہ یہ آئے گا تو میری محفل چمکے گی, میری محفل تم سے نہیں چمکے گی, خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا, خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا. آپ آپ سے مراد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا, آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. تو اجرت کی بات چلی تھی, تو اجرت تے کی تب بھی حرام ہے دینا اس کو, اور دینے والا بھی گناہگار ہے, اور تے نہیں کہ لیکن انڈر اسٹوڈ ہے کہ دینا ہوگا اور وہ سمجھتا ہے کہ ملے گا, تو اب بھی حرام ہے اجرت. اور یہ جتنے بھی ناسخوان جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں, میں نہیں سمجھتا کہ ان کو یہ ذہن میں نہ ہو کہ مجھے کپڑے کے پیس ملیں گے, مجھے ڈالر ملیں گے, مجھے پاؤنڈ ملیں گے, مجھے یوں ملے گا, مجھے لفافے ملیں گے, یہ بالکل ذہن میں, ورنہ دوسرے ملکوں کے لیے مرتے کا ہے کوئی, نوکریاں چھوڑ کر اور اتنی تکلیفیں اٹھا کر دوسرے ملک میں کیا دوڑتے ہیں. اللہ اور رسول کی رضا چاہیے تو دروازہ بند کر کے چار دیواری میں سرکار کو نعتیں سنائیں, کیا ضرورت سب لوگ واہ واہ کریں, ایکو ساؤنڈ ہو تبھی آپ کی آواز کھلے, اکیلے میں کہے گا آواز نہیں کھلتی. اللہ کی رضا کے لیے تو کرنا چاہے تو اس کے رستے بہت ہیں, کرے کوئی. اسی طرح دینے والے کو بھی پتا ہے کہ میں نے دینا ہے, طے ہوتا ہے ذہن میں کہ اس کو دیں گے, مہمان ہے ہمارا. اب مہمان بول کر دو یا یہ بول کر دو کہ میں نے خوشی سے پیش کیا, یہاں خوشی نہیں چلے, خوشی سے کوئی جوا کھیلے گا تو جائز نہیں ہو جائے, خوشی سے کوئی شراب پیے گا حلال نہیں ہو جائے. مثال دے رہا ہوں, خوشی سے ہی تو سارے گناہ کیے جاتے ہیں تقریباً, فلمیں خوشی سے ہی تو دیکھی جاتی ہیں, حرام ہے. تو نعت خوان کی اجرت جو ہے اس کا لین دین بھی حرام. تو یہ اجرت کے بارے میں میرا رسالہ ہے, نعت خوان اور نذرانہ, پاکٹ سائز رسالہ ہے, ایک روپیہ ہدیہ ہے. یہ آپ لوگ باب المدینہ والے تو بآسانی, بلکہ پڑھے ہی ہوں گے آپ لوگوں نے, لیکن دیگر ممالک والوں کو اگر نہ ملاؤ تو وہ بھی اس کو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں. اگر دیگر ممالک والے مجھے یہ میل کر دیں گے, ہاتھوں ہاتھ کر دیں گے, زیادہ خوشی ہوگی کہ اب ہم کو آپ کا مشورہ سمجھ میں آ گیا, ہم مقامی نعت خوانوں سے ہی اپنے اجتماعی ذکر و نعت کو چمکائیں گے, ہم باہر کا نعت خوان نہیں بلوائیں گے, ہم آپ سے نعت خوان کا کبھی بھی مطالبہ نہیں کریں گے. یہ اگر خوشخبریاں دیں گے تو میرا دل خوش ہو جائے گا. دیکھیے اب کون سا ملک فیل کرتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب.